Szczepimy się. / Loteria. Brzmi nieźle? Zaszczep się i wygrywaj. Maciek musiał. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 4 września. Jest 18. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Rzecznik Praw Dziecka reaguje na informacje o niewpuszczaniu rodziców do przedszkoli oraz o zakazywaniu dzieciom przynoszenia przytulanek. Kilkadziesiąt pozwoleń wydano już na wjazd do strefy objętej stanem wyjątkowym, informują pogranicznicy. Największą w Polsce wystawę sztuki Art Deco można podziwiać w Muzeum Mazowieckim w Płocku. Rzecznik Praw Dziecka apeluje o rozsądek w stosowaniu przepisów sanitarnych w żłobkach i przedszkolach. Przypomina, że wytyczne sanepidu nie wykluczają obecności rodzica w placówce w momencie, gdy dziecko dopiero przyzwyczaja się do nowego miejsca. Dyrektorzy żłobków czy przedszkoli muszą na pierwszym miejscu stawiać dobro dzieci, przypomina Mikołaj Pawlak. W wielu przypadkach jest to zasłanianie się decyzją kogoś innego, organu samorządu, ale dzisiaj mówię również z pozycji rzecznika i apeluję o to, że jest ważniejsze dobro niż wytyczne jakiegoś organu, bo one w tym zakresie nie są absolutnie wiążące dla dyrektora i dyrektor może sam racjonalnie podchodzić do sprawy. Apeluję o to, żeby od poniedziałku w wielu przypadkach, żeby te decyzje były zweryfikowane i naprawdę one nie będą przyczyną wyciągania konsekwencji przez samorządy, bo to jest dobro dziecka. Mikołaj Pawlak prosi dyrektorów placówek, by działali racjonalnie i nie skazywali małych dzieci na traumę od pierwszych dni pobytu w placówkach. Żeby dopuścili rodziców do udziału w tych pierwszych adaptacyjnych dniach, to jest po pierwsze, a po drugie, żeby nie przechodzić do absurdu, że dzieci zostają w przedszkolu czy w żłobku bez zabawek. Naprawdę ten miś, ta lalka, ten najlepszy przyjaciel małego przedszkolaka czy dziecka, które idzie do żłobka, robi wielką pracę po to, żeby dziecko czuło się bezpiecznie. W wielu placówkach z powodu pandemii znacząco ograniczono lub zakazano przynoszenia własnych zabawek. Niektóre publiczne przedszkola zakazały rodzicom odprowadzającym dzieci wchodzenia do budynków. Od początku ogłoszenia stanu wyjątkowego przy granicy z Białorusią wydano już kilkadziesiąt pozwoleń na wjazd do strefy objętej ograniczeniami, informuje Straż Graniczna. Stan wyjątkowy dotyczy ponad 180 miejscowości w części województw podlaskiego i lubelskiego. Został wprowadzony na 30 dni na mocy rozporządzenia prezydenta, wydanego na wniosek Rady Ministrów. Ma on związek z kryzysem migracyjnym. Były ambasador Polski w Rosji, profesor Włodzimierz Marciniak, ocenił, że zaangażowanie reżimu Aleksandra Łukaszenki w sytuację na granicy polsko-białoruskiej jest oczywiste. Gość Polskiego Radia 24 mówił, że Białoruś zarabia na nielegalnym szlaku migracyjnym. Mniej więcej trochę już wiemy, jak ci migranci się dostają, że oni przyjeżdżają albo na wizy turystyczne, albo na jakieś vouchery, za które często solidnie płacą, a jeszcze można dodać, że nie wiem, czy ze wszystkich państw, ale z niektórych, na przykład z Iraku, oni płacą taki zastaw, muszą wpłacić w wysokości 3000 dolarów, jako gwarancję, że opuszczą terytorium Białorusi po zakończeniu się okresu ważności tej wizy. Rząd Łotwy też ogłosił stan wyjątkowy w rejonach granicznych z Białorusią. Stan nadzwyczajny obowiązuje na Litwie. Zdaniem polskich i unijnych władz wzrost liczby migrantów na wschodniej granicy Unii Europejskiej to element wojny hybrydowej prowadzonej przez Białoruś. Rosyjskie władze zatrzymały na Krymie 5 krymsko-tatarskich działaczy. Wśród nich znalazł się członek władz Medżlisu. Ukraiński MSZ wystosował notę protestacyjną. Przeszukań w domach Tatarów krymskich dokonała rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa. Jeden z zatrzymanych, Nariman Dżelal, pełni funkcję wiceszefa Medżlisu. Jest to tradycyjny organ krymsko-tatarskiego samorządu, zdelegalizowany przez Rosjan po zajęciu półwyspu. Ukraiński resort dyplomacji nazwał zatrzymania karną ekspedycją rosyjskich służb i karą za udział Medżlisu w obradach Krymskiej Platformy, niedawnej międzynarodowej konferencji poświęconej okupowanemu Krymowi. Ukraiński MSZ wezwał społeczność międzynarodową do potępienia działań rosyjskich władz. Rosja okupuje Krym od 2014 roku. Dokonuje tam prześladowań politycznych, które często wymierzone są w autochtoniczną ludność tatarską. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Jest biżuteria, są unikatowe meble, rzemiosło artystyczne i malarstwo. Największą w Polsce stałą ekspozycję sztuki Art Deco udostępniło Muzeum Mazowieckie w Płocku. Wystawa zajmuje dwie kondygnacje kamienicy przy ulicy Kolegialnej 6. Kurator wystawy Małgorzata Szatkowska mówi, że zwiedzający trafią wprost do międzywojennego miasta z Odeonem i błyszczącymi witrynami eleganckich sklepów.

ciemność, ciemność i ty tam w dole, w dole nie ma nic. Tam w dole, w dole nie ma nic. Tam w dole nie ma nic. Czy to? Tam w dole, w dole nie ma nic. Tam w dole, w dole nie ma nic. Tam w dole, w dole nie ma nic. Tylko ciemność, ciemność i tam w dole, w dole nie ma nic. Tam w dole, w dole nie ma nic. Tam w dole, w dole nie ma już. Tam w dole, w dole. Tam w dole, w dole. Tam w dole, w dole nie ma już. Ostatnia noc lata, najnowszy szósty singiel z debiutanckiej płyty zespołu Dziwna Wiosna. 12 minut po godzinie 18, muzyczny weekend w Trójce. Do 19 połączymy się jeszcze z dziennikarzami Trójki w Opolu i w Zabrzu, ale teraz ze studia w Warszawie duet niespodziewany. Władysław Komendarek i Luna Maria. Ten utwór nosi tytuł Podziemne Miasto, część pierwsza i to jest absolutna premiera radiowa, światowa. Władysława Komendarka, legendę polskiej muzyki elektronicznej, znają Państwo z pewnością doskonale, a pod pseudonimem Luna Maria kryje się warszawska wokalistka i poetka Joanna Forbrot, która także powinna być Państwu znana z niektórych audycji programu trzeciego. Pani Joanna do tej pory wokalizowała głównie z gitarą Romana Forbrota lub ze swoim Tereminem, no ale w elektronicznych dźwiękach pana Władysława także usłyszała ciekawe nuty. Najkrótsza historia ich zawodowego spotkania zaczyna się od koncertu Władysława Komendarka, który odbył się 3 lata temu w zabytkowej sztolni Luiza w Zabrzu. Aha. I do fragmentów muzyki z tego koncertu Joanna dograła swoje wokalizy, a kompozytor po ich wysłuchaniu zaproponował wokalistce współpracę nagraniową i koncertową. Na razie publikują to w sieci i namawiają się przez telefon, ale jeśli tylko czwarta fala pandemii nie zamknie ich w oddzielnych domach, to będzie ciąg dalszy. Władysław Komendarek i Joanna Forbrot alias Luna Maria. Podziemne Miasto, projekt muzyczny wspólny tych artystów, będzie kontynuacja. 20 minut po 18 łączymy się ponownie z Opolem, gdzie Festiwal Polskiej Piosenki obserwuje dziennikarz Trójki Tomasz Żonda. 58. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Witamy Państwa ponownie z Opola. Ania Karolinka Byrcyn wraz ze mną. Dzień dobry, dzień dobry. Karolinka, widzę, że już mocno pokazywana od samego rana, bo na ściance stałaś nie pierwszy raz dzisiaj. Zgadza się, nie pierwszy raz. Jak tylko się da, to ją mam przy sobie. Tak swoją drogą, kiedy słuchałem Asi Forbrot, to pomyślałem sobie, że ładnie byście zabrzmiały w duecie. To na pewno. Jakie były wczoraj wrażenia, kiedy usłyszałaś swoje nazwisko? To jest coś nieopisanego. Mi jest ciężko jakkolwiek to opisać, bo mogłabym tutaj rzucać przymiotnikami, mówić, że czuję się fantastycznie i tak jest, ale to nigdy nie... Ale tak od serca. No to nigdy nie opiszę tego. No, jestem bardzo wdzięczna i dziękuję po prostu każdemu, kto dał na mnie głos, ale też wspaniałemu jury, którzy przydzielili mi tą nagrodę. Dziękuję, po prostu dziękuję. To prawda, że urodziłeś się w Toronto? Prawda. Długo tam spędziłeś czasu? Nie, malutko. Jak miałam chyba 2 latka, to rodzice zabrali mnie z powrotem do Polski. Znaczy, oni przyjechali z powrotem do Polski. A potem na pół roku wyjechałam tam do liceum. No, czyli wjechałaś na CN Tower, żeby miasto z góry pooglądać? Oczywiście, obowiązkowo. Jakbyś stamtąd zaśpiewała, to jak z prawdziwych gór zabrzmiałoby. No, racja. To twój debiut, nie tylko sceniczny, ale też debiut singlowy. Co czułaś, kiedy śpiewałaś ten utwór? Czy liczyłaś na to, że to będzie sukces, czy tak mówiłaś, a może? A może, raczej a może, bo startujemy w konkursie i raczej każdy uczestnik ma tam z tyłu głowy, że może wygrać, ale w trakcie występu starałam się nie myśleć o tym jednak, że to jest konkurs, tylko oddać się 100% piosence i myśleć o tym, co chciałabym przekazać. A z którym z wykonawców, którzy wczoraj byli na scenie wraz z tobą, chciałabyś zaśpiewać duet? Czy w duecie jeszcze? Jeszcze tego tak nie przemyślałam, ale myślałam nad Jankiem Traczykiem właśnie też przez to, że wygrał Nagrodę Publiczności, zresztą był jednym z moich faworytów. To bardzo bym się cieszyła, gdyby może się udało kiedyś, może, nie wiem. To może ten duet zrobicie kiedyś razem w Trójce, w naszym studiu radiowym. Chętnie. Także zapraszamy. Dziękuję. Ja zapraszam w imieniu kolegów w takim razie. Jakie plany na najbliższą przyszłość po takim sukcesie? Na pewno single przed nami, 2, 3, a nawet może 4. Zobaczymy, jak to się wszystko ułoży. Już są napisane, także czekają i teraz, czekają. Teraz wakacje w górach? Tak. Na długo? Zobaczymy. Może długo, może nie. Ale tam nagrywasz, zależy. Czy wyjeżdżasz gdzieś daleko? Ten jeden singiel, który mam, pierwszy nagrałam w Warszawie i chyba resztę też będzie w Warszawie, bo w Zakopanem niestety nie ma tak dużo studiów. To zapraszamy wtedy, jak będziesz w Warszawie, do nas ponownie. Odzywaj się, no i graj dla nas i śpiewaj. Dziękuję bardzo. Dziękuję Ania Brycyn, laureatka Nagrody imienia Anny Jantar. Człowiek dobra, chowam się, znajdzie mnie. znajdzie mnie, tylko nocą. Chowam się, zaśpiewała Anna Byrcyn. Program Trzeci Polskiego Radia, ponownie studio w Warszawie. Fortepiany Wolności to specjalny projekt muzyczny realizowany od kilku lat w Łodzi jako impreza towarzysząca festiwalowi Sound Edit. Nie zdziwię się, jeśli Państwo pomyśleli, że to kolejny rocznicowo-patriotyczny występ, ale nie. W tym projekcie chodzi o uwolnienie muzyki z ograniczeń sali koncertowej i prezentowanie jej w otwartej przestrzeni miejskiej, co w czasach pandemii nabrało dodatkowego znaczenia. I tym razem fortepian zostanie ustawiony przy tężniach na osiedlu Retkinia w Łodzi. Słuchanie muzyki i zdrowotne inhalacje w jednym pakiecie. Koncert jutro, otwarty, wolny od godziny 18. Znany łódzki pianista jazzowy Maciej Tubis zagra na nim swoje kompozycje oraz własne interpretacje znanych utworów Krzysztofa Komety. Fortepiany wolności. Maciej Tubis zagra muzykę Krzysztofa Komedy na instrumencie ustawionym w otwartej przestrzeni miejskiej przy tężniach na osiedlu Redkinia w Łodzi. To jutro o godzinie 18. I pozostaniemy przy koncertach w nietypowej przestrzeni, łącząc się ponownie z naszymi wysłannikami w Zabrzu. Pierwszy Carbon Silesia Festival w Zabrzu. Dobry wieczór Leszku. Przed momentem podsłuchując antenę miałam idealną synchronizację, bo twój fortepian się pięknie składał w tempie z tym, co tutaj się dzieje na festiwalu. Jesteśmy na Carbon Silesia Festival w przepięknej sztolni Królowa Luiza. Ja tylko króciutko państwu opowiem o 18 rysy na głównej scenie. Już w tej chwili grają, a na Carnan Stage o 18 Marcin Krupa też już w tej chwili gra. Ludzie powolutku się schodzą. No, mamy sobotę. Pogoda jest przepiękna. Bezchmurne niebo, tak samo jak i wczoraj. Piękny zachód słońca i od razu powiem, że cieplej dla tych z państwa, którzy w tej chwili słuchają, a za moment się do nas tutaj wybierają na Carbon Festival. O 22:00 czekać na państwa będę razem z koncertem, który będziemy transmitować Crack and Smack tuż po serwisie. I tu bardzo dobra informacja dla fanów Crack and Smack. Cały koncert uda nam się dla państwa zagrać. Podejrzewam, że około 70-80 minut. I od 22:00 już będziemy na stałe tutaj prawie do 6:00 rano na Carbonie. Serdecznie wszystkich pozdrawiamy. Can I wish on a star for another life? 'Cause it feels like I'm all on my own tonight. And I find myself in pieces. There are pills on the table and a thought in my head. And I walk through the halls where I used to be led. My heart is filled with reasons. Ola Kaczkowska złożyła państwu krótką relację z festiwalu w Zabrzu, a my ponownie w studiu w Warszawie słuchamy już nowej płyty zespołu Imagine Dragon. Lost, oh, I've walked on the bridge that I shouldn't have crossed, and I find myself a user. Oh, I wake every day with addictions to feed. They all call me a friend, but I'll never be freed from the face of a faithless future. I'm trying to be somebody else. I'm finding it hard to love myself. I wanted to be somebody new, but that is impossible to do. I'm running out of my mind. Is this really? Years pass by and we're growing older, and I think of you. All we've made it through. Some have passed away, some have moved on, but I'm still here today.

brave who bled for us. Do you really think they'll come for us? Knowledge and virtue taken by lust. Live on the edge of those that you trust. You think that you have all the answers for all, and your arrogant way, only one way to fall. Burning a lamp that is fire in your hands, taking you further from these lands. Za 5 minut 19. Muzyczny weekend w Trójce. W toku impreza jest rozwojowa. Proszę słuchać. Minione 2 godziny zrealizował Michał Jakubik, poprowadził Leszek Adamczyk. Dziękujemy.